निगाहों ने छेड़ा है दिल का तराना। निगाहों ने छेड़ा है दिल का तराना, सुनकर कहीं ना तुम बुरा मान जाना। मैंने किया है प्यार पहली बार, मैंने किया है प्यार पहली बार। निगाहों ने छेड़ा है दिल का तराना, सुनकर कहीं ना तुम बुरा मान जाना। मैंने किया है प्यार पहली बार, मैंने किया है प्यार पहली बार। निगाहों ने छेड़ा है दिल का तराना। तुमसे हो गया है बस यही कहना, ओ है बस यही कहना, ओ जान जाना। है बस यही कहना, ओ जान जाना। मैंने किया है प्यार पहली बार, मैंने किया है प्यार पहली बार। निगाहों ने छेड़ा है दिल का तराना। कैसे दिखाऊं, सोचा ही करता था जतन। ओ आँखों में अब तो रहने लगी है सूरत तुम्हारी जाने मन। रस की भीगी इन आँखों में आ मैं डूब के रह जाऊं। आँखों में आ मैं डूब के रह जाऊं। ओ मैं भी ये चाहूं आज तेरे प्यार के तूफान में बह जाऊं। ओ तूफान में बह जाऊं, देखे जमाना। तूफान में बह जाऊं, देखे जमाना के मैंने किया है प्यार पहली बार, मैंने किया है प्यार पहली बार। निगाहों ने छेड़ा है दिल का तराना। जैसे अब है वैसे क्या तू कल भी मुझको चाहेगा। हो जैसे अब है वैसे क्या तू कल भी मुझको चाहेगा। ओ जो आज तुझको ये दिलों जा दे चुका, कैसे ना पहली बार।